akşamın ufkundayız. Vakit çok geç, bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç, bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile, avunmak istemeyiz. Böyle bir teselli simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince, ya aşk içinde harap ol, ya şevk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç.